श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 86 3 जुलाई 1884। साधना की आवश्यकता। पुनर्यात्रा दिन। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है। भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज रथ की पुनर्यात्रा है। दिन बृहस्पति है, 3 जुलाई 1884, अषाढ़ की शुक्ला दशमी। श्रीयुत बलराम के यहाँ जगन्नाथ जी की सेवा होती है। एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण को निमंत्रण भेजा था। यहाँ छोटा रथ घर के बाहर वाले दुमंजले बरामदे में चलाया जाता है। गत 25 जून बुधवार को रथ यात्रा का प्रथम दिन था। श्री रामकृष्ण ने श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। उसी दिन पिछले पहर कॉलेज स्ट्रीट में भूधर के यहाँ पंडित शशधर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। 3 दिन की बात है, दक्षिणेश्वर में शशधर श्री रामकृष्ण से मिले थे। श्री रामकृष्ण की आज्ञा पाकर बलराम ने आज शशधर को न्योता भेजा है। पंडित जी हिंदू धर्म की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास ही राम मास्टर बलराम मनोमोहन कई बालक भक्त बलराम के पिता आदि बैठे हैं। बलराम के पिता वैष्णव हैं, बड़े निष्ठावान हैं। वे प्रायः वृंदावन में अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हैं और श्री श्याम सुंदर विग्रह की सेवा करते हैं। वृंदावन में वे अपना सारा समय देव सेवा में ही लगाते हैं। कभी कभी चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों का पाठ करते हैं। कभी किसी भक्ति ग्रंथ की दूसरी लिपि उतारते हैं। कभी बैठे हुए स्वयं ही फूलों की माला तैयार करते हैं। कभी वैष्णवों का निमंत्रण करके उनकी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया है। सभी धर्मों में सांप्रदायिक भाव है, खासकर वैष्णवों में। दूसरे मत वाले एक दूसरे से विरोध करते हैं, वे समन्वय करना नहीं जानते। यही बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता और दूसरे भक्तों से। वैष्णवों का एक ग्रंथ है भक्तमाल, बड़ी अच्छी पुस्तक है। भक्तों की सब बातें उसमें हैं, परंतु एक ही ढर्रे की है। एक जगह भगवती को विष्णु मंत्र दिलाया है, तब पिंड छोड़ा है। मैंने वैष्णव चरण की बड़ी तारीफ करके सेजो बाबू के पास बुलवाया था। सेजो बाबू ने खूब खातिर की, चांदी के बर्तन निकालकर उन्हीं में उनको जलपान कराया। फिर जब बातें होने लगी तब उसने सेजो बाबू के सामने कह डाला, हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने जाने का नहीं। सेजो बाबू के सामने कह डाला। सेजो बाबू देवी के उपासक थे। इतना सुनते ही उनका मुंह लाल हो गया। मैंने वैष्णव चरण का हाथ दबा दिया। सुना है कि श्रीमद्भागवत जैसे ग्रंथ में भी इस तरह की बातें हैं। केशव का मंत्र बिना लिए भवसागर के पार जाना, कुत्ते की पूँछ पकड़कर महासमुद्र पार करना है। भिन्न भिन्न मत वालों ने अपने ही मत को प्रधान बतलाया है। शाक्त भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्री कृष्ण भव नदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं। इस पर शाक्त लोग कहते हैं, हाँ यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी माँ राजराजेश्वरी है, भला वे कभी खुद आकर पार कर सकती हैं? कृष्ण को पार करने के लिए नौकर रख लिया है। सब हंसते हैं। अपने मत पर लोग अहंकार भी कितना करते हैं। उस देश कामारपुकुर श्याम बाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत है, उनमें बहुत से वैष्णव हैं। वे बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, कहते हैं, अरे ये किस विष्णु को मानते हैं? पाता पालन करता विष्णु को, उसे तो हम लोग छुए भी नहीं। कौन शिव? हम लोग तो आत्माराम शिव, आत्मा रामेश्वर शिव को मानते हैं। कोई दूसरा बोल उठा, तुम लोग समझाओ भी तो किस हरि को मानते हो? इधर कपड़े बुनते हैं और उधर इतनी लंबी लंबी बातें। रति की माँ रानी कात्यायनी की सहचरी है, वैष्णव चरण के दल की है, कट्टर वैष्णवी, यहाँ बहुत आया जाया करती थी। भक्ति का खूब दिखलावा था, जो ही मुझे उसने काली का प्रसाद पाते हुए देखा कि भागी। जिसने समन्वय किया है वही मनुष्य है। अधिकतर आदमी एक खास धर्म के होते हैं, परंतु मैं देखता हूँ सब एक है। शाक्त, वैष्णव, वेदांत मत सब उसी एक को लेकर है। जो साकार है वे ही निराकार हैं, उन्हीं के अनेक रूप हैं। निर्गुण मेरे पिता हैं, सगुण मेरी माँ। मैं किसकी निंदा करूँ और किसकी वंदना, दोनों ही पल्ले भारी हैं। वेदों में जिनकी बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है, और पुराणों में भी उसी एक सच्चिदानंद की बातें हैं। जो नित्य है लीला भी उन्हीं की है। वेदों में है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, तंत्रों में है ओम सच्चिदानंद शिवः, शिवः केवलः, शिवः केवलः। पुराणों में है ओम सच्चिदानंद कृष्णः, उसी एक सच्चिदानंद की बात वेदों, पुराणों और तंत्रों में है। और वैष्णव शास्त्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे।